Staszczyk i Stasiek Wielanek. Nie ma cwaniaka nad warszawiaka? Przekonamy się. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, lany poniedziałek, 22 kwietnia, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy wybrali nowego prezydenta, został nim komik Wołodymyr Zełański. Rośnie liczba zabitych w zamachach terrorystycznych na Sri Lance. 1000 osób zatrzymanych podczas protestów przeciw zmianom klimatycznym w Wielkiej Brytanii. Prezydent pogratulował wyboru ukraińskiemu prezydentowi elektowi Wołodymirowi Zełańskiemu. Jak mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski, w rozmowie telefonicznej prezydent zapewnił, że Polska będzie wspierała Ukrainę skierowaną ku wspólnocie euroatlantyckiej. Prezydent Duda pogratulował zwycięstwa prezydentowi elektowi, zwracając uwagę na to, że jest to wybór demokratyczny, że jest to zwycięstwo demokracji, bo to Ukraińcy wybrali nowego prezydenta jego własnego kraju i dokonali wolnego wyboru. My ten wybór szanujemy i zaprosił także prezydenta elekta do złożenia wizyty w Warszawie w najbliższym czasie. Andrzej Duda zapewnił ukraińskiego prezydenta elekta, że Polska jest gotowa do dalszej pomocy Ukrainie w sferze bezpieczeństwa i reform państwowych. Może pan liczyć na moje osobiste zaangażowanie w tej sprawie, zaznaczył polski prezydent. Co najmniej 290 osób zginęło, 500 jest rannych. To tragiczny bilans eksplozji w kościołach i hotelach na Sri Lance. Wśród ofiar są obcokrajowcy. Do zamachów polskie władze odniosły się w mediach społecznościowych. O serii zamachów na Sri Lance prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że to wstrząsająca tragedia. W Wielką Niedzielę szczególnie łączymy się z cierpiącymi i rannymi. Wspieramy duchowo zrozpaczonych. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na ogrom tragedii, która, jak napisał, jest tym boleśniejsza, że wydarzyła się w dniu, w którym cały Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Jezusa. Do zamachów odniósł się również arcybiskup Stanisław Gondecki, który zaapelował o modlitwę w intencji zamordowanych. Musimy wyrazić i chcemy wyrazić właśnie tę łączność z ich cierpieniem, współczuć ich cierpieniu i modlić się za tych, którzy są ofiarami tego całego szeregu zamachów terrorystycznych. Na Sri Lance po serii wybuchów zamknięto niektóre drogi w stolicy kraju i zablokowano miejscowe media społecznościowe. Ustanowiono też nocną godzinę policyjną. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prawie 1000 osób zostało zatrzymanych podczas trwających od zeszłego tygodnia w Londynie protestów przeciw zmianom klimatycznym. 40 z nich usłyszało zarzuty blokowania ulic oraz utrudniania pracy policji. Protest sparaliżował stolicę Wielkiej Brytanii. Demonstrujący, którzy blokują kluczowe dla miasta miejsca, domagają się rozpoczęcia rozmów z rządem. Chcą, żeby ogłosił stan zagrożenia klimatycznego do roku 2025, zredukował do zera emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a także powstrzymał wymieranie zagrożonych gatunków. Słup ognia jest już znacznie mniejsze, ale nie wiadomo, kiedy gaz z dawnego odwiertu na jednym z pól w Sękowej koło Gorlic przestanie się wydobywać i płonąć. Do erupcji gazu i ropy doszło tam w sobotę. Z ziemi cały czas wyciekają tak zwane płyny złożowe, które gromadzone są w wykopanym rowie. Jak dotąd wypompowano ich 45 tysięcy litrów, wyjaśnia specjalista polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa Erwin Szwast. Tutaj eksploatowana kiedyś była ropa naftowa, a ropa nie wypływa ze złoża jako czysta ropa. Jest to zawsze mieszanina wody i ropy, głównie złożona z wody. W tym przypadku mamy też śladowe tylko ilości ropy. Ten płyn złożowy, który jest tutaj gromadzony w tym naszym dole, wywożony jest na stabilizację, gdzie nastąpi rozdzielenie wody od ropy. Odwiert, na którym doszło do erupcji gazu, powstał jeszcze w XIX wieku, a zlikwidowano go w latach 90. ubiegłego wieku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Opera Królewska, Caritas Polska, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio i Telewizja Polska po raz kolejny włączają się w dzieło pomocy ofiarom konfliktów. 28 kwietnia odbędzie się koncert charytatywny Polska Pomaga. Koncert będzie transmitowany na antenie radiowej Dwójki. Znawca muzyki dawnej Jacek Urbaniak, który opracował program koncertu, mówi, że nie będzie on przeznaczony tylko dla melomanów. Jest to szczególny koncert, bo kierujemy go do szerokiej publiczności. Chodzi o wysyłanie SMS-ów, a więc nie będą to tylko melomani, ale też jak najszersza publiczność telewizyjna i radiowa. A więc układając program, mieliśmy to na względzie, żeby były tam znane pieśni śpiewane do dzisiaj. Dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem w Wenezueli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i deszcz przede wszystkim na południu Polski. W Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem. 15 stopni w Lublinie i Przemyślu, 17 w Warszawie, 19 w Poznaniu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Teraz w Lidlu z nową aplikacją Lidl Plus jest tak. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz i oszczędzasz jeszcze więcej. Z aplikacją Lidl Plus otrzymasz dostęp do wyjątkowych promocji oraz wirtualne zdrabki z dodatkowymi rabatami. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Drozd. Dzień dobry Państwu. Nietypowo, bo w poniedziałek. Świat z lotu Drozda. Ostatni dzień świąteczny. Lany poniedziałek. A skoro tak, niech więc woda zdominuje całe nasze dzisiejsze świąteczne spotkanie. I oczywiście, jeśli święta wielkanocne i woda, to trudno nie przypomnieć sobie przy tej okazji o istnieniu Wyspy Wielkanocnej. Miejsce dyżurne w te święta. Tym razem zostawię tę wyspę nieco na uboczu, biorąc jednak pod lupę inny wyspiarski świat, oddalony znacznie od naszego świata, mimo że związany z kontynentalną Europą. Za chwilę zajrzymy na otoczony przez Atlantyk niewielki archipelag Wysp Owczych. W wielu kulturach woda ma głębokie znaczenie rytualne i religijne. Chrześcijaństwo, hinduizm, islam, judaizm, buddyzm. Woda oczyszcza, zmienia, niesie życie, dosłownie i w przenośni. Szczególną relację z wodą wypracowali choćby rdzenni Amerykanie Ameryki Północnej. Ich przedstawicielka pokaże nam inną perspektywę patrzenia na siebie i świat przez pryzmat wody właśnie. To już za blisko 20 minut. A na koniec programu Środkowa Afryka i plemiona, dla których woda jest nośnikiem nie tylko kultury, ale też szczególnego rodzaju muzyki. Świat z lotu Drozda, wydanie świąteczne, wodne. Zaczynamy. Dijon, des bars, Paris, sur Marne, des coups d'un soir, 10 fois, trop tard, plutôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards, Paris, sur Marne, tape, tu lâches, lâche un fil. Je traîne dehors, la nuit garde ce corps, je prouve. tak jak czasami Nowa Zelandia na mapach używanych w popularnych internetowych grafikach czy ilustracjach jest często pomijana, tak samo nie raz, nie dwa ignorowane jest istnienie innego wyspiarskiego świata. Jeśli spojrzeć na mapę Atlantyku, łatwo to miejsce przeoczyć, a szukać trzeba mniej więcej w połowie drogi między Szkocją a Islandią. Tam, gdzie króluje kolor niebieski, gdzie ocean, gdzie są też ludzie, mimo trudnych warunków życia, którzy egzystują tam od wieków i okazuje się, że mają się całkiem nieźle. Rzecz będzie o Wyspach Owczych, a naszym przewodnikiem po tym archipelagu będzie autor bloga Farerskie Kadry oraz właśnie wydanej książki Farerskie Kadry, wyspy, gdzie owce mówią dobranoc, Maciej Bręcz, który jest teraz z nami w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, kołam Morkon. Mamy naród Farerów, który zamieszkuje 18 niedużych wysepek, które zawdzięczają swoje istnienie wulkanom. Mamy tych Farerów jakieś 50 tysięcy, formalnie część Danii, a de facto osobny kraj, który krajem nie jest, chociaż flagę ma. Często jako kraj właściwie jest rozpoznawany gdzieś podczas międzynarodowych imprez czy festiwali. A kulturowo, czy to jest mieszanka kultury norweskiej, brytyjskiej i islandzkiej? Czy to się da jakoś objąć definicją, a może to jest jakaś osobna jakość? Myślę, że Wyspy Owcze są na tyle odizolowane, czy były przez długie wieki, że ciężko mówić, że jest to mieszanka różnych kultur. Myślę, że raczej Farerowie wytworzyli swoją własną kulturę właśnie z powodu izolacji geograficznej. Na pewno u Farerów wyraźnie widoczna jest duma z tego, gdzie żyją, co udało się osiągnąć ich przodkom. To, że tak naprawdę przetrwali na tych samotnych 18 skałach pośrodku Atlantyku, dokładnie 17, bo jedna z wysp Luitla Duimon nie jest zamieszkana. Co ciekawe, jest to jedyna wyspa z archipelagu, która jest wyspą prywatną. Kilka wieków temu kupiło do spółki kilku farmerów z okolicznej osady Kwalba. Jest to, jak żartują niektórzy Farerowie o poglądach republikańskich, taka właściwie ostoja niepodległości, bo jest to jedyny kawałek, który no powiedzmy formalnie jest duński, ale jest właściwie farerski, tak, według własności. Tutaj dotknął pan ważnej kwestii, to znaczy tendencji niepodległościowej, które na Wyspach Owczych są wciąż silne i co jakiś czas się przebijają do mediów. Z tym, że tak jak pan pisze, podział na sympatię i antypatię względem Danii, względem należenia do tego kraju, są podzielone pół na pół na Wyspach Owczych, przy czym to pół na pół też ma charakter geograficzny, bo północ Wysp Owczych jest raczej separatystycznie nastawiona, natomiast południe nie ma ochoty na oddzielenie się od Danii. Tylko trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę te poglądy oczywiście z jednej strony właśnie na północy są mocno republikańskie, na południu bardziej unionistyczne. Natomiast Farerowie nie są aż tak głęboko podzieleni. To znaczy dla nich obecna sytuacja polityczna w większości Farerom po prostu odpowiada. Oni mają naprawdę dużą niezależność. Mają 8 prezentacji sportowych, które grają pod flagą farerską, nie pod flagą duńską. Mają własny parlament, własnego premiera, własne znaczki, własne banknoty. Oczywiście powiązane ekonomicznie z duńską koroną, ale tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, w jakiej sytuacji były Wyspy Owcze jeszcze na początku wieku XX, a jakie sytuacje są obecnie, nawet ta Unia z Danią nie wydaje się tak silna, jak jeszcze była około 100 lat temu. No i też ta część republikańska ma, myślę, spory dystans do Danii i to się tak naprawdę objawia w jakichś takich drobnych, humorystycznych docinkach. Na zasadzie chociażby w zeszłym roku Wyspy Owcze odwiedziła para następców tronu duńskich. No i na Twitterze rozpoczęły się żarty na zasadzie, o, przypłynął jakiś koleś dużym statkiem. Kolejna odpowiedź, ciekawe, czy pożyczył od mamy. Więc są to raczej, jeśli chodzi o stosunki duńsko-farerskie, raczej takie przyjacielskie docinki. Nigdy, myślę, Duńczyk nie musi się obawiać tego, że przypłynie na Wyspy Owcze i spotka się z jakąś niechęcią czy wręcz wrogością. No tak, ale jednak jakieś względy stoją za tendencjami separatystycznymi, przynajmniej wśród części Farerów. To w takim razie co można wygrać, gdyby Wyspy Owcze stały się Wyspami Owczymi, krajem niepodległym? Na pewno dużą nadzieją, chociaż myślę coraz bardziej słabnącą, są złoża ropy i gazu. Wiemy, że Szetlandy odkryły takie złoża i jest to spory zastrzyk dla ich gospodarki. Wyspy Owcze cały czas ich szukają. Kilka firm zagranicznych na Wyspach Owczych, czy właśnie w szelfie otaczające Wyspy Owcze, prowadziło próbne odwierty i znaleziono tam złoża ropy i gazu, natomiast nie znaleziono złóż na tyle dużych, aby ich eksploatacja miała ekonomiczne uzasadnienie. W momencie, kiedy te złoża zostaną faktycznie odkryte, myślę, że odsetek Farerów, którzy będą chcieli faktycznie stać się niezależnym krajem, myślę, że wzrośnie. Pisze pan, że gdyby Farerowie w jakimś na przykład referendum opowiedzieli się za niepodległością, to Dania być może jakoś by szczególnie nie oponowała, chyba że wzięłaby pod uwagę to, że istnieje jeszcze jedno terytorium duńskie zależne, które jest niezwykle dla Danii wygodne żeby było pod duńskim panowaniem. Tutaj mam na myśli Grenlandii. Sporo polityków farerskich twierdzi, że dogadali się z Danią, jeśli chodzi o kwestie ewentualnej niepodległości wyzbowczych. Mianowicie Dania daje wyspom oczy wolną rękę. Natomiast Dania cały czas trzyma mocną kartę, mianowicie dotacje budżetowe dla wyzbowczych. Te dotacje stopniowo są zmniejszane. Farerowie coraz bardziej stają na swoich własnych nogach, również pod względem ekonomicznym. Natomiast Grenlandia jest takim miejscem strategicznym ze względu na swoje położenie. Tam znajdują się bazy wojskowe. Na Wyspach Owczych jeszcze do niedawna stacjonowała jednostka NATO w stacji radarowej na jednym z najwyższych szczytów Wysp Owczych. O ile Wyspy Owcze już nie mają takiej roli strategicznej wojskowej, natomiast Grenlandia cały czas taką rolę ma i Dania dzięki tym swoim zamorskim terytoriom, Dania, która myślę przez większość słuchaczy uważana jest za malutki kraj, ale tak naprawdę jeśli chodzi o kolonializm, jakby wewnątrz europejski jest chyba krajem, który ma największe kolonie zamorskie w Europie, może dzięki temu siadać do stołu no, z wielkimi graczami europejskimi. Zostawmy kwestie strategiczno-polityczne, bo chyba nie o tym farerowie w barach czy między sobą, jak się spotkają, rozmawiają. To o czym rozmawiają? Bo też chyba nie o dorszach tylko i wyłącznie. Nie, myślę, że są silne na Wyspach Owczych wpływy brytyjskie i farerowie są zakochani w piłce nożnej. Szacuje się, co dziesiąty farer jest członkiem piłkarskiego klubu. Każdy farer i farerka spytano o to, komu kibicuje z zagranicznych zespołów. Myślę, że niemalże w 100% wskaże jeden zespołów z Premier League, więc piłka nożna jest takim silnym elementem, który na Wyspach Owczych jest tematem takich codziennych rozmów. No oczywiście są kwestie codzienne, nie wiem, bywają nawet w Toszaun korki w stolicy Wysp Owczych, więc to też jest temat. Chociaż również w wiadomościach farerskich na portalach informacyjnych znajdują się takie smaczki, jak chociażby informacje o tym, że jedno z farerskich kin planuje zniesienie przerwy w czasie projekcji filmu. Tam na Wyspach Owczych istnieją dwa kina. Tam nadal jest praktykowana przerwa. Na wysiotolety coś, co w Europie już nie jest praktykowane od, myślę, dekad. Jeżeli chodzi o te wpływy brytyjskie, to wspomina pan o tym, że coraz częściej, szczególnie wśród młodego pokolenia, można słyszeć wręcz całe wstawki, całe zdania w języku angielskim, co mogłoby wskazywać na to, że język farerski może być w odwrocie. Jak to jest? To są obawy trochę przesadzone, zresztą wystarczy spojrzeć na to, jak nasz język jest zaśmiecony eventami, meetingami i całą tą angielską naleciałością. No tak, ale to są pojedyncze słowa, a tam zdaje się, że część konwersacji jest w języku angielskim prowadzona. Tak, potrafią wrzucać takie po prostu krótkie zdania, na przykład this is cool. Natomiast język farerski, owszem, jest używany przez no, naprawdę garstkę. Językiem tym włada około 70-80 tysięcy ludzi na całym świecie. Natomiast wydawane są codzienne gazety, radio, w którym mówi się po farersku. Jest farerska telewizja, wydawane są książki, tomiki poezji. Prowadzony jest kurs farerskiego dla obcokrajowców, więc myślę, że ten język absolutnie nie jest żadnym regresie. Myślę, że wręcz się rozwija. Powstaje coraz więcej neologizmów, które starają się właśnie usunąć te angielskie naleciałości i stosować określenia typowo farerskie. Maciej Bręcz jest z nami, a jesteśmy na Wyspach Owczych. Wracamy za chwilę. Aina hei. Farerskie kadry, wyspy, gdzie owce mówią dobranoc. O tej książce Macieja Bręcza mówimy. Macieja Bręcza, który zakochany jest w wyspach owczych. I z miłością myślę, że jest zwykle tak, że na początku mamy oczywiście etap zakochania, kiedy obiekt miłości jest dla nas idealny. Patrzymy na niego bezkrytycznie, ale potem przychodzi jakaś refleksja, dostrzeganie wad, niedoskonałości. Kiedy jesteśmy w stanie te wady razem z zaletami razem zaakceptować, to dopiero wtedy mamy miłość w postaci dojrzałej. To na jakim etapie miłości pan jest, jeżeli chodzi o wyspy owcze? Myślę, że świadome. I to jest, myślę, dobre porównanie do właśnie do takiego uczucia, które darzymy inną osobę. Więc na początku faktycznie to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, takie oczarowanie krajobrazem oczywiście, bo myślę, ktoś, kto widział zdjęcia wyspowczych, no trudno oczekiwać, aby nie uśmiechnął się chociażby na sam widok wyspowczych na zdjęciach. Potem przyszło oczarowanie ludźmi, ich niezwykłą chęcią pomocy, taką otwartością i ciepłem, którym obdarzają tak właśnie obce osoby, które do nich przyjeżdżają. Potem oczywiście właśnie przyszło takie lekkie otrzeźwienie i też spojrzenie na wyspowcze bardziej krytyczne okiem. No doszła chociażby kwestia grinda drop, czyli polowań na walenie, które budzą wielkie kontrowersje. Doszła też kwestia tego, jak przyjmowani są ludzie z zewnątrz, którzy już jakby wychodzą z tego pułapu bycia turystą, bycia gościem, a chcą stać się częścią farerskiego społeczeństwa. Rozmawiałem z Iwanem Esturlandem, który ma farerskie obywatelstwo, jest z urodzenia Rosjaninem. W Klaksvík na północy prowadzi, uwaga, uwaga, honorowy konsulat Urugwaju, a więc właśnie Rosjanin na Wyspach Owczych, zakochany w Urugwaju. On mieszka tam lat blisko 20, połowę swojego życia. Znał język już w momencie, kiedy na Wyspę Owcze przyjechał. Uczył się zdalnie w Anglii z taśm magnetofonowych, a więc człowiek, który chyba zrobił wszystko, co jest możliwe, aby wejść do społeczeństwa i mu się to nie udało. Z prostego powodu. Nie ożenił się z farerką. Nie miał punktu zaczepienia w farerskim społeczeństwie. Nie mógł stać się jego częścią i tą częścią się chyba w ogóle nigdy nie stanie. I myślę, ten element takiego zderzenia, tego właśnie ciepła, które odbiera się, który ofiarowują farerowie dla turystów, dla ludzi z zewnątrz, kiedy zderzymy go z tą taką osłością i chłodem wobec ludzi, którzy chcą tam zamieszkać na stałe, to myślę, był taki pierwszy moment otrzeźwienia i stwierdzenia, że tak, że to jest świetne miejsce, aby tam pojechać na, nie wiem, 2 tygodnie, nawet 1,5 miesiąca, 2, i jakoś utulić się w tej ciszy i trochę też pobyć ze sobą, ale aby tam zamieszkać na stałe, to myślę, nie jest dobre miejsce. Wróćmy do Green Valley, do polowań na te zwierzęta, na te ssaki spokrewnione blisko z delfinami. Zanim o nich jeszcze, to trzeba powiedzieć, że Wyspy Owcze to jest jedno z tych miejsc na świecie, gdzie historia wielorybnictwa odcisnęła swoje piętno. Tam Norwedzy byli bardzo aktywni swego czasu. Tak. I jakby śladem tej przeszłości, to wcale nie tak odległy, bo to mówimy lata 60., 70. prawdopodobnie, są polowania, które do dzisiaj się odbywają tradycyjnie, mniej więcej raz w roku na Wyspach Owczych, przy czym obiektem polowań nie są wieloryby de facto, tylko właśnie takie zwierzęta wielkości, powiedzmy, dużych delfinów. Tak. Tradycja polowań na Wyspach Owczych, który nazywa się mianem Grinda Drop, sięga początków osadnictwa na Wyspach Owczych, a więc to jest wiek IX, X. Od wieku XVI prowadzone są statystyki, dokładne polowań, ile osobników upolowano, w jakim fiordzie, jakiego dnia. No i właśnie, poruszyłeś kwestię tego, że te polowania odbywają się raz do roku. Nie jest to prawda, bo jest to polowanie na dzikie zwierzę, które tylko niekiedy wpływa na wody przybrzeżne Wysp Owczych i tylko wtedy można rozpocząć same polowanie. Takie stado Green Valley o bardzo silnych więziach społecznych daje się dość łatwo za pomocą łodzi zaprowadzić na plażę, na mieliznę, i kiedy już te zwierzęta znajdą się na mieliźnie, są zabijane za pomocą specjalnej lancy. Śmierć następuje w ciągu kilku sekund i to, co widzimy w mediach, te krwawe obrazki, czerwoną od krwi wodę we fiordzie, to już jest efekt dzielenia mięsa, już martwego zwierzęcia. Co nie zmienia faktu, że widok jest, no powiedziałbym, mocny. To prawda, tylko właśnie można się zastanowić, ile osób właśnie widziało takie polowanie, takie zdjęcia, a ile osób na przykład było w rzeźni tradycyjnej. Myślę, że problemem w tej kwestii jest to, że to polowanie odbywa się na wolnym powietrzu. Każdy może go obserwować gdzieś z oddali. Nikt, myślę, nie wpuszcza ludzi tak otwarcie do rzeźni, natomiast tam właśnie to jest wszystko wystawione na widok publiczny. To jest, myślę, problem w tej całej kwestii, że nie postrzegamy tego, że te zwierzęta, które są w ramach Grinda Drop zabijane, całe życie spędzają na wolności. To są dzikie zwierzęta, natomiast jeśli spojrzymy na los zwierząt, które są zabijane w sposób przemysłowy, tam ta sytuacja wygląda, myślę, zdecydowanie gorzej. No ale pytanie jest troszkę też innego rodzaju, to znaczy, czy te polowania są niezbędne, no bo jeżeli mamy rzeźnię, gdzie prowadzony jest ubój przemysłowy, to powiedzmy, uznajemy, że to jest po to, żeby mieć to do garnka włożyć, jeżeli ktoś je mięso. Natomiast jeżeli chodzi o te ssaki, no to biorąc pod uwagę kontakty z Danią, no po prostu możliwość kupienia mięsa jakiegokolwiek rodzaju czy jedzenia i dostarczania tego na Wyspy Owcze w zasadzie powoduje, że polowania na te ssaki są, nie są niezbędne. Tym bardziej, że są wiarygodne badania lekarzy czy dietetyków, którzy ostrzegają wręcz, że jedzenie tego mięsa może nie być dla człowieka zdrowe, w związku z tym, że te zwierzęta są też ofiarą zanieczyszczenia oceanów. Tak, tak. I właśnie podzielam też te wątpliwości i rozterki naukowców fareskich również, którzy tą kwestię badają. No właśnie, z jednej strony tak, mamy produkty mrożonki w fareskich sklepach. Zresztą mrożonki cieszą się dużą na Wyspach Owczych popularnością. Pizza jest chyba trochę takim daniem narodowym mrożona, trochę jak w Norwegii. Natomiast właśnie, jeśli z kolei spojrzymy na stoisko z owocami i warzywami, to zobaczymy, że te biedne jabłuszka i ta zwędnięta sałata wygląda jakby na tych półkach leżały już trzeci tydzień. Myślę, że klient w Polsce czegoś takiego by nie tknął. Pewnie by to w ogóle z półki wyleciał. Natomiast na Wyspach Owczych to jest produkt sprzedawany jako świeży, bowiem no, musi przebyć pewnie parę dni w Europie, potem jeszcze kilka dni na promie i dopiero w takim stanie trafia na Wyspy Owcze. Więc z jednej strony jest to dla farerów takie polowanie lokalne metodą na zdobycie świeżego pożywienia. Z drugiej strony pytanie o zasadność jest słuszne, bowiem jeszcze kilka lat temu Grindadrop był w regresie. Coraz mniej młodych ludzi uważało, że ma to w ogóle jakikolwiek sens. Natomiast tutaj niestety, o dziwo, do wzrostu zainteresowania u młodego pokolenia Grindadropem przyczyniły się organizacje ekologiczne, które chciały ten proceder zakończyć. Mianowicie farerowie przez długie wieki tłamszeni przez Duńczyków, u nich, myślę, taka przekora wyrosła, trochę taka polska, można by tak porównać, no i stwierdzili, że kurczę, no nikt nam z zewnątrz, z jakiejś zagranicy nie będzie dyktować, jak mamy postępować. To jest nasza tradycja, będziemy ją kontynuować. I w tej chwili 800 tych zwierząt, 800 sztuk ginie rocznie mniej więcej. Tak, tak. Z populacji, która w Atlantyku Północnym szacuje się na 800 tysięcy osobników, a więc jest to 1 promil, więc nie ma to nic wspólnego z polowaniem na gatunek zagrożony. A czy wewnątrz samego społeczeństwa farerskiego też się pojawia jakaś opozycja względem tych polowań? To znaczy, jest jakaś dyskusja? Rozważane są różne opcje, że może jednak to jest niepotrzebne, może jednak no, tradycja tradycją, ale no po co? Jest dyskusja, to no, na pewno. Jest przede wszystkim właśnie kwestia zdrowotna. To, że to mięso zawiera sporo rtęci, to jest niestety efekt tego, jak bardzo zanieczyściliśmy oceany. Jest również dyskusja o to, na jakie zwierzęta można polować, bowiem czasem w ramach Grindadrop są również upolowywane delfiny. No i już w przypadku delfinów społeczeństwo farerskie nie jest już tak przychylne. Ponad połowa farerów w sondażach lokalnych wykonywanych na Wyspach Owczych jest przeciwko polowaniu na delfiny. Natomiast w przypadku właśnie klasycznego, nazwijmy to polowanie na Grindwale, ten odsetek przeciwników jest już mniejszy i wynosi około 30-20%. Więc cały czas społeczeństwo farerskie jest za polowaniami. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli Wyspy Owcze są, powiedzmy, prowincją Europy, to co jest prowincją Wysp Owczych? Myślę, że malutkie wyspy, chociażby na północy Fugloy i Svinoy, na pewno Stora Dujmun, wyspa, która od czasów wikińskich posiada tylko jedną farmę. Mieszka tam jedna rodzina, która utrzymuje się w całości z tego, co sama wyhoduje, tego, co sama zasieje, hodują krowę. I co ciekawe, właśnie tam przyjeżdża sporo dziennikarzy, bo jest to właśnie ciekawe miejsce i dość nietypowe. Jak oni sobie tam radzą? Czy nie doskwiera im samotność? Jedna z kobiet, która tam mieszka, mówi, że nie, że ona nie cierpi tam samotności, że ona się czuje samotna, będąc w autobusie pełnym ludzi w stolicy Wysp Owczych, bowiem tam nikogo nie zna. A będąc na Stora Dujmun, ona zna tam wszystkich. To jest po prostu jej rodzina. No i padają też pytania o bezpieczeństwo. Czy ona nie boi się tego, że na przykład jej dzieci spadną z klifu? No i ona odpowiada, nie, w wielkim mieście mieszkając, dziecko może paść pod samochód i myślę, że ryzyko wpadnięcia pod samochód mojego dziecka jest większe niż to, że spadnie z klifu. A przy klifach trzeba jeszcze uważać na wędrujące tamtędy trole, ale to już opowieść może na inną okazję. Farerskie kadry, wyspy, gdzie owce mówią dobrano. Co tej książce rozmawiali? Autor tej książki, Maciej Bręcz, był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Glairia Paszczyr, czyli wesołych świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego wzajemnie, a dla Państwa jeszcze kilka egzemplarzy tej właśnie książki. Proszę pisać z lotu @polskiradio.pl. O Santa Katrina, na somada chuba chum, festa das águas, na nos chum de Santiago. Obi notícia, mana fogo, tem festa, sabe? Bibi de fartura, antes cobrança de destino. Sabura na corpo, chombira tá treme no cachinte. Manhã tem ferro gaita, pano pupa na mundo. Madrugada sucuro na chão de caldeira, um hoje um luz. Senhor Deus, nem me caminho, que ele me quita daqui hoje. Chama vulcão de fogo, chamai. Toma vulcão de fogo, chamai. E toma vulcão de chamai, oi. L'água já toma na hoje. Michel Montronco nos neosa e nos família. Pa no leva nos orações, pa no levanta nos chon. Sabura na corpo, chombira tá tremendo no cachinho. Manhã tem ferro gaita, pa no pupa na mundo. Madrugada sucuro na chão de caldeira, um ojo um luz. Senhor Deus, nem me encaminho, que ele me quita da de hoje. Chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Santa Catrina, chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Chamai, chamai, chamai. Senhor de chamai, chamai, oh chamai. Indianie Ameryki Północnej, rdzenni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dekadach coraz silniej akcentują swoją tożsamość i dziedzictwo. Przypominają o przysługujących im prawach i dzielą się z tymi, którzy chcą słuchać, swoją tradycyjną perspektywą patrzenia na otaczający nas świat. Jedną z takich osób jest Patricia McCabe, której tradycyjne imię za chwilę Państwo poznają. Jest pisarką, artystką i jako mówczyni od lat jeździ nie tylko po Stanach Zjednoczonych, ale też poza USA z prelekcjami na tematy związane z rolą i miejscem człowieka w świecie przyrody. Niejednokrotnie opowiada przy tym o kluczowym znaczeniu wody. Rozmawiałem z nią kilka dni temu za pośrednictwem internetu i zapytałem wtedy, czy jest tak, jak mi się wydaje, że z jej punktu widzenia woda jest wręcz żywą istotą. Zdecydowanie. Pochodzę z ludu Diné, znanym też jako Navajo. Dlatego teraz przedstawię się w formalny sposób. Powiedziałam ci, z jakimi klanami mam związek, jakie są klany mojej matki oraz mojej babci. Przedstawiamy się w ten sposób i dzięki temu wiemy, kto skąd pochodzi, kim jest i jaki ma związek z ziemią. Oprócz tego zostałam też przyjęta do innego plemienia, do ludu Lakota. I tam nadano mi imię, co można przetłumaczyć jako kobieta stojąca w świetle albo kobieta w blasku. Takie są moje więzy krwi. Jednak byłam dziewczyną wychowaną w rodzinie akademickiej, w przekonaniu, że najważniejsze są intelekt i nauka, że istnieje tylko to, co widzisz. I nic poza tym. Według biologów jestem człowiekiem, homo sapiens. Ale mój lud mówi, że jestem istotą stąpającą po świętej ziemi, która przynosi życie. Zajęło mi trochę czasu, żeby zrozumieć, co kryje się za tymi słowami i kim naprawdę jestem. Zrozumiałam, że ludzie pojawili się na ziemi jako ostatni. Przed nimi były kamienie, drzewa, góry, rzeki. To oni starają się uczyć nas, jak żyć, jak zachowywać się wobec Matki Ziemi i rozumieć, jakie zajmujemy tu miejsce. Pojęłam, że drzewa, skały, góry czy rzeki nie są rodzajem tła, które mi towarzyszy. W rzeczywistości to nasza starszyzna, za którą kryje się wiedza. I należy tę starszyznę traktować z szacunkiem. Na przestrzeni tysięcy lat mój lud Lakota wypracował szereg dopracowanych ceremonii i rytuałów, dzięki którym możemy wchodzić w kontakt z tą starszyzną, z bytami i zjawiskami, z którymi, według ludzi nauki, wejście w kontakt jest niemożliwością, ale Lakota to potrafią. Mogłabym długo opowiadać, jak wygląda moje przejście z martwego świata do świata życia i świadomości. Strong words. To bardzo mocne słowa. Yes, very strong words. Bardzo mocne słowa. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, o których mówię, kiedy prowadzę prelekcje w różnych częściach świata. Wiesz, niedaleko mnie mieszka Greg Cahete z ludu Tewa. Napisał książkę zatytułowaną Nauka ludów rdzennych. Znakomita rzecz. Analizował sposób, w jaki pierwsi angielscy antropolodzy opisywali rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej jako ludzi prymitywnych, podobnych w zachowaniu zachowaniach do dzieci. Grega Cachetę zainteresowało, skąd brały się te opinie, z jakiego systemu myślenia wynikały. I okazało się, że zazwyczaj ci antropolodzy, ówcześni nowi Amerykanie, pochodzili z rodów arystokratycznych. Mieli pełną swobodę w zachowaniu do ukończenia 5 lat. Wolno im było śpiewać, tańczyć i bawić się. Ale potem musieli przestać. I jedynym sposobem postrzegania rzeczywistości dla nich był rozum. I ci ludzie przyjeżdżali potem do Ameryki Północnej. Spotykali nas, rdzennych mieszkańców. I co widzieli? Że śpiewamy. Że tańczymy. Jesteśmy przecież z tego słynni na całym świecie. Wniosek? Aha, oni zachowują się jak dzieci. Są prymitywni. Kiedy przeczytałam tę analizę doktora Grega Cachetę, zmieniło się całe moje życie. Uświadomiłam sobie, że taniec czy śpiew w mojej kulturze są czymś niezwykle istotnym i rozwijanym przez pokolenia. To są aktywności, które mają głębokie znaczenie. I zwróć uwagę, że dla wszystkich rdzennych ludów na świecie, niezależnie od kontynentu, właśnie taniec i śpiew są bardzo rozwinięte. Śpiew to nośnik wiedzy. Taniec to nośnik wiedzy. I w ten sposób można głęboko zrozumieć to, co nas otacza, oraz wejść w dialog z tym otoczeniem, z przyrodą. I teraz pomyśl, skoro współcześnie tak często wskazuje się na potrzebę tak zwanego zrównoważonego rozwoju, z dbałością o środowisko naturalne i tak dalej, to kto jest tu ekspertem? Chyba właśnie te rdzenne ludy, które były w stanie mieszkać na tych samych terenach przez kilka lub więcej tysięcy lat, pozostawiając je we względnej harmonii i szczęściu. Prawda? Owszem, również one posługują się rozumem, ale jakby powiedzieli moi starsi z klanu, rozum jest najmniej wiarygodnym sposobem postrzegania rzeczywistości. Oczy i uszy zawsze będą odciągać cię od prawdziwej natury rzeczy. Dlatego my patrzymy przez taniec, widzimy przez śpiew i rozumujemy, kultywując nasze rytuały. A przyroda może nam odpowiedzieć, jak żyć w zgodzie z otoczeniem. W tym sensie woda może wejść z nami w dialog, więc jest niejako żywą istotą. Powiesz, że to dziwne myślenie, nienaukowe, ale zauważ, że nauka, ta, która dominuje w szkołach, na uniwersytetach i w naszych głowach, to jedynie krótkie mgnienie w historii istnienia człowieka. Czyli z tego, co rozumiem, z twojego punktu widzenia, wiara w to, że z wodą można rozmawiać, wejść w relacje, to jest normalne, a gdy tego nie robimy, to jest nienormalne. To zupełnie inaczej, niż moglibyśmy pomyśleć. Tak, tak bym to określiła. Jeden z rytuałów, w którym zwykle uczestniczę, jest związany z tak zwanym namiotem potów. Pewnie o tym słyszałeś. Namiot potów jest związany z mnóstwem wiedzy. Na rodzaj drewnianego szkieletu nakładane są gęsto koce. Kiedy wszystko jest gotowe, rozpalamy ognisko i rozgrzewamy w nim kamienie. Kamienie w namiocie polewamy wodą. Ten rytuał jest bardzo stary i zrozumiałam dzięki niemu, że woda to coś więcej niż wcześniej sądziłam. Kiedy po wyjściu z namiotu chcesz się napić, doceniasz wartość wody. To, jak jest cenna. To pierwszy rodzaj lekarstwa dla całego świata. Starsi z klanu mówią, że woda to krew Matki Ziemi. To jej mleko. Bez wody nie istnieje żadna żywa istota. Tak jak spragnione małe dziecko wyciąga rękę do matki, by ta podała mu szklankę soku czy lemoniady, tak my, zwierzęta czy rośliny, prosimy Matkę Ziemię i ona daje nam wodę. Wszyscy jesteśmy w związku. Myślę, że niedźwiedź, motyl czy ryba, one wszystkie zdają sobie sprawę z wartości wody i doceniają jej obecność tak, jak my powinniśmy. Woda to nie tylko życie. Bez niej nie przetrwalibyśmy nawet tygodnia. Ale woda to również mądrość, to świadomość. Przecież woda krąży. Przez setki tysięcy lat to wciąż jest ta sama woda. Więc jeśli trzymam w ręku pełną szklankę, to jest to woda, którą piła moja prababcia. I tak samo było w twoim przypadku i z twoimi przodkami. W ten sposób jesteśmy ze sobą powiązani. I więcej. Tę wodę pili też przodkowie lwa, konia, orła, jaguara i innych zwierząt. Woda łączy nas w jedną wielką rodzinę. Woda niesie w sobie historię życia tej planety. Miliony czy miliardy lat historii. Więc woda ma wiedzę o przeszłości. Powiedziałaś, że możesz wejść w relację z wodą, ale czy to jest relacja dwustronna? Jeśli ty słuchasz wody, to czy woda może słuchać ciebie? The water is listening to us all the time. O tak, woda słucha nas cały czas. Starsi z plemienia mówią, że do wody można kierować prośby, intencje, a ona czyni je silniejszymi i przesyła dalej we wszystkich kierunkach, w świat. Więc tak, woda nas słucha. Pomogła mi też zrozumieć, że czas nie jest liniowy, nie zmierza tylko w jednym kierunku, jak jesteśmy zwykle uczeni. Przecież woda jest jednocześnie przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jest rodzajem pośrednika, lustrem, w którym mogę się przejrzeć z moimi potrzebami, problemami, nadziejami, a wtedy przez wodę cały żywy świat może zobaczyć mój obraz i dać mi odpowiedź. Woda zapewnia komunikację z każdym rodzajem życia. Czy wierzysz, że twój tradycyjny sposób patrzenia na naturę jako część nas samych, ludzi, a nie coś osobnego, może się odrodzić? Wydaje się, że teraz równowaga planety jest zachwiana. Problemem są przecież zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska. A z drugiej strony pojawiły się takie postacie jak choćby Greta Thunberg, młoda Szwedka, głos nastolatków, którzy obawiają się o przyszłość. Biorąc pod uwagę to, co mówiłaś wcześniej, czy równowaga świata może być przywrócona? Can the balance be restored or not? Wierzę, że może i że będzie przywrócona. Współcześni naukowcy co chwilę mówią, że to, co uznawali za pewnik, już nie jest takie pewne, bo pojawiły się właśnie nowe dowody i teorie naukowe muszą być zmienione. A ja wierzę w wiedzę i mądrość rdzennych ludów Ziemi, które mają w sobie znacznie więcej stałości i oparcia o daleką przeszłość niż nowoczesna nauka. Oczywiście część mojej starszyzny jest zaniepokojona tym, co się dzieje i nie można tego ignorować. Moim zdaniem jednak powinniśmy pamiętać, że ludzie mają wolność wyboru. Możemy podejmować decyzje bez ograniczeń, o ile wyzwolimy się z przekonania, że coś jest poza naszym zasięgiem. Ludzkość stać na radykalne zmiany i ta możliwość wisi teraz w powietrzu. Czas przemyśleć, czy każda zawarta już umowa, nieważne z jak wielką korporacją i na jak wysokim szczeblu, która uderza w dobro ludzi i przyrody, musi być bezdyskusyjnie realizowana, bo jeśli tak, to możemy stracić tę planetę. Prawo zapisane na papierze nie może być ważniejsze od prawa życia i praw przyrody. Wiem, że to, co mówię, brzmi radykalnie, ale zauważam jedynie fakty i wyciągam jasne wnioski. Czas skończyć z podziałami oraz myśleniem wyłącznie o sobie, jak to robią zwykle wielkie firmy i miliarderzy. Czas myśleć o życiu, wspólnym dobru. Czas skończyć z podziałami w kategoriach my i oni. To była Patricia McCabe, pisarka i aktywistka z plemion Danii i Lakota w Stanach Zjednoczonych, znana też pod tradycyjnym imieniem Kobieta stojąca w blasku. Słuchają Państwo Świata z lotu Drozda, wydanie świąteczne. Dzisiaj lany poniedziałek, więc w centrum opowieści jest woda. Nie inaczej będzie za chwilę. Płynie dzisiejsza audycja w kierunku kolejnego gościa, z którym zatrzymamy się chwilę w środkowej Afryce. A tam spotkać można ludzi, którzy do wody mają podejście muzyczne. To nagranie przewiózł podróżujący fotograf Mariusz Jachimczuk, który jest teraz z nami. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Kobiety stoją po pas w rzece i dają koncert. To jest taka tradycja ludzi Aka, pigmejów Aka zamieszkujących Afrykę Środkową, dokładnie południe Republiki Środkowoafrykańskiej, tuż przy granicy z Kongo. Jest to coś w rodzaju takiej perkusji wodnej. Kobiety śpiewają, uderzają dłońmi o wodę. Słyszymy taki charakterystyczny dźwięk. Określa się to właśnie taką perkusją wodną, water drumming. Powiedziałeś Aku, powiedziałeś pigmeje. Jedno słowo generalnie nieznane naszym słuchaczom, drugie jak najbardziej znane, a przynajmniej tak się wydaje nam, ponieważ pigmeje, lampka się włącza, a wiem, a to ci niscy ludzie, ale poza tym, że wiemy, że nie grzeszą te ludy wielkim wzrostem, to właściwie o nich nie wiemy nic. Pod hasłem pigmeje rozumie się ludzi niskiego wzrostu, którzy zamieszkują Afrykę Środkową, ale warto wiedzieć, że te grupy poza podobną nazwą często nie mają ze sobą dużo wspólnego. Pigmeje są bardzo zróżnicowani w Afryce. Mamy przeróżne grupy, na przykład w Kongo przy wschodniej granicy. Te tradycje i język pigmejów może być zupełnie inny niż właśnie tutaj w rejonie Kamerunu czy Republiki Środkowoafrykańskiej. Dlatego mówiąc o pigmejach, warto powiedzieć, o jakiej grupie mówimy. Czy są to pigmeje Baka, czy Aka, czy pigmeje z lasu Ituri. I oprócz tego, że tradycje są inne, jest też różny sposób życia tych ludzi. Oni oczywiście... To nie jest tak, że łączy ich zbieractwo łowiecka kultura, tak, ale to, że tak. Myśliwi jednocześnie wychodzą do lasu i zbierają to, co się da. Tak, z tego żyją. Rzeczywiście ich to łączy, natomiast czasy się zmieniają. Lasy są wycinane, pojawiają się parki narodowe i ci ludzie zostali zmuszeni do zmiany tego trybu życia. Sami też często chcą zmienić ten tryb życia. A sami też czasami doprowadzają do tego, że parki narodowe muszą być założone, ponieważ te ludy właśnie, o których mówimy, jeszcze w przeszłości, wcale nie takiej dalekiej, zajmowały się polowaniem na duże zwierzęta, których, jak wiemy, w Afryce jest coraz mniej i dlatego powstają parki, w których zresztą oni mogą pracować. Tak, tak. Część pigmejów pracuje w parkach, bo są to najlepsi tropiciele dzikich zwierząt. Częściowo ta możliwość polowania jest ograniczona albo w ogóle zabroniona. Natomiast powstają takie strefy buforowe, w których oni nadal mogą polować. I tak jest właśnie w przypadku wiosek, które odwiedziłem. Oficjalnie nie mogą polować na słonie czy na gatunki chronione, takie właśnie jak słonie leśne czy goryle niziny. W ogóle, niziny. Czy mają jakieś kwoty, że ileś w ogóle, sztuk? W ogóle. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że słyszy się, że na pewno się to zdarza. I gdy przechodzimy przez bazar i widzimy stoisko z bushmeat, czyli z mięsem pochodzącym z buszu, no ciężko jest odróżnić, czy dany kawałek mięsa to jest mięso słonia, czy mięso małej antylopy. Wprawne oko pewnie tego dokona. Ja nie jestem w stanie odróżnić. Natomiast wiemy, że słyszałem od kilku osób, że jeżeli pigmej może dać swoim dzieciom mięso pochodzące z lasu, to wybierze takie mięso. Czyli zdecydowanie woli mięso słonia zamiast wieprzowiny, czy mięso antylopy. Lopy Duikera. Taka ciekawa historia, którą słyszałem, gdy matka ma do wyboru dla dziecka mięso słonia lub mięso goryla, oczywiście wybierze mięso goryla. Mimo tego, że słoń jest silniejszy, ale goryl jest podobny do człowieka. Aku, ten lud, od którego zaczęliśmy naszą historię, z tego ludu pochodzą te panie, które nam pięknie zagrały na wodzie jeszcze chwilę temu. To jest lud, który nie ma łatwego życia tam u siebie na miejscu. Ogólnie pigmeje są traktowani jako ludzie trochę gorszej kategorii, są poniżani, bo ludzie, którzy tam zamieszkują w miastach, czyli ludy Bantu, one decydują o różnych rzeczach, one też są, że tak powiem, przy władzy, to są też ludy, które handlują, to są rolnicy, także obserwuje się tam tą dyskryminację. Oczywiście to się wszystko zmienia, ale nadal jest tak, że w barach, w których piją piwo ludzie Bantu, nie są mile widziani pigmeje. W jakim stanie jest kultura kultur pigmejskich? Te zmiany następują tam w dużym tempie, dlatego że są wycinane lasy, pojawiają się parki narodowe, no i ludzie chcą żyć po prostu lepiej. No, ludzie z plemienia Aku spoglądają na ludzi Bantu i widzą, że mają domy. Co prawda są to biedne chatki, ale są to jednak domy. Niektórzy jeżdżą motocyklami, niektórzy mają telefon komórkowy. Aspiracje rosną. Tak, rosną aspiracje. Też czasem jest tak, że ci ludzie są automatycznie przesiedleni w inny teren. Ja rozmawiałem z ludźmi z wioski akurat w Kongu, na wyspie Ijui. Po powstaniu Parku Narodowego wszyscy pigmeje zostali przesiedleni na inny teren, no i musieli znaleźć sobie nowy sposób życia. A z czego to przesiedlenie wynikało? To znaczy, jaka była motywacja tych, którzy... Ochrona zwierząt. ochrona zwierząt. Także pigmeje to jako zagrożenie dla zwierząt, tak, które tam żyją. Dokładnie. No, pigmeje polują na te zwierzęta. Ten tradycyjny sposób życia zbieracko-łowiecki w niektórych miejscach jest kompletnie jakby niemożliwy. Jest jeszcze jeden aspekt. Oni są też oskarżani o to, że na przykład coś kradną, że są przyczyną jakiegoś nieszczęścia. Dyżurne kozioł ofiary. Tak, także często też oni sami się decydują na to, żeby nie mieszkać w miejscowości, tylko swoją wioskę zakładają na przykład 3 kilometry od miejscowości, po to, żeby powodów do przyczepienia się było mniej. Lud myśliwych, ale też zbieraczy. Wiem, że miałeś okazję widzieć, jak wygląda polowanie, ale na miód. To nie jest tak, że mają własne pasieki, tylko zakładam, że korzystają z darów lasu. Tak, tak. Ja męczyłem ich trochę, żeby poszukać drzewa, na którym można znaleźć miód. Chodziliśmy trochę po tym lesie. Mężczyźni znaleźli takie drzewo, wdrapali się na nie. No niestety nie było już pszczół, one uciekły. Mówimy o dzikich pszczołach. Tak, mówimy oczywiście o dzikich pszczołach, a miód jest takim dużym przysmakiem dla pigmejów. Cała ta wyprawa przebiegała w ten sposób, że po drodze pigmeje śpiewali, przechodziliśmy przez kilka potoków i kobiety niosły taki żarzący się węgiel po to, żeby rozpalić ten węgiel mocniej przy samym ulu i odgonić pszczoły, żeby móc pobrać ten miód. W Polsce się mówi o tym, że następuje podkurzanie, tak żeby troszkę te pszczoły zadymić. One są w tym momencie delikatnie albo bardziej skołowane i dają sobie ten miód zabrać. Jeżeli chodzi o śpiew, właśnie, no to muzykę już mieliśmy pewną próbkę wodną, ale lud Aku, zresztą nie tylko ten, ale te, które są w tej okolicy, o których mówimy, znane są jeszcze ze specyficznej muzyki, ze śpiewu polifonicznego. Śpiew polifoniczny, brzmi to naprawdę pięknie i to jest coś naprawdę wyjątkowego. Tak, śpiew polifoniczny Aku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Jest od dłuższego czasu badany. Między innymi przez muzykologa Luisa Sarno, który zamieszkał właśnie w tej wiosce, w której Amerykanin, który zakochał się w tym śpiewie. Który zakochał się w tym śpiewie i podążył za tym marzeniem z biletem w jedną stronę. Zamieszkał tam, mieszkał ponad 20 lat, poślubił jedną z kobiet Aku, miał tam dzieci i zarejestrował ponad 1500 nagrań śpiewu, ale nie tylko śpiewu, bo też odgłosów dżungli. Te tradycje śpiewu są obecne na co dzień, podczas różnych ważnych uroczystości, takich właśnie jak na przykład pogrzeb albo ślub, ale też podczas takich normalnych uroczystości, tak jak właśnie słyszeliśmy, kobiety, które się kąpią w wodzie i grają na wodzie, czy podczas na przykład polowania. To nagranie, które przed chwilą słyszeliśmy, to jest ceremonia bojobi, która polega na tym, że wieczorem po założeniu obozu kobiety śpiewają i wzywają do swojego obozu ducha lasu bojobi, który pomaga podczas polowania, który sprzyja, który może zapewnić, że to polowanie będzie bardziej obfite, będzie skuteczne. Tutaj od razu możemy powiedzieć, że animizm to jest ten rodzaj wierzeń, który tam jest dominujący. Tak, tak, tak. Oczywiście pojawiają się chrześcijanie, są też polscy misjonarze, także niektórzy pigmeje są już chrześcijanami, chodzą do kościoła. Albo wierzą i w duchy lasu, albo i jednocześnie... wierzą, tak, w niedzielę idą do kościoła, a wieczorem odprawiają swoje rytuały. Tego typu rytuały są bardzo znane właśnie z pobliskiego Gabonu pod nazwą Buiti. Natomiast tutaj te śpiewy są zupełnie wyjątkowe właśnie w plemieniu Aka. Będzie można zobaczyć twoje zdjęcia i też przeczytać więcej na temat ludu Aka. Tak, zapraszam do najnowszego numeru Kontynentu, w którym jest moja opowieść o spotkaniu z ludźmi Aka i zdjęcia właśnie z tego pobytu. Bardzo dziękujemy. Mariusz Jachimczuk był z nami. Dziękuję bardzo. I na tym kończymy świąteczny, wyjątkowo w poniedziałek, Świat z lotu Drozda. Za uwagę dziękuję Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Spokojnego i pogodnego świętowania Państwu życzymy, a słyszymy się za tydzień w niedzielę rano. Mm.